Mashallah, mashallah. चेहरा है माशाल्लाह, नैनो पे नैनो का पहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है ये जहां। यो हबीबी माशाल्लाह, अंता शकला जुमला। यो हबीबी माशाल्लाह, या शोकानी मिल आई है। यो हबीबी माशाल्लाह, रूप जबर गद गनी नी बदमनी नी बदमनी नी बदमनी नी ताली हो माशाल्लाह। चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे चुराया है पाया है ये जहां। Yeah।